A taniej o 400 zł. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 18 marca, jest 12. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Premier apeluje do związków zawodowych nauczycieli o ostudzenie emocji. Polska ma dziś przedstawić w Brukseli listę działań naprawczych w ubojniach. 5 lat temu Władimir Putin i krymscy separatyści podpisali traktat o włączeniu Krymu do Rosji. Ale zaczynam od informacji sprzed chwili. Strzelanina w Utrechcie w Holandii. Kilka osób zostało rannych. Doszło do niej w tramwaju. Na miejscu są policjanci z jednostek antyterrorystycznych i karetki pogotowia. Policja twierdzi, że strzelanina mogła mieć motyw terrorystyczny. Rząd stara się dojść do porozumienia z nauczycielskimi związkami zawodowymi, zapewnia premier. Mateusz Morawiecki podkreślił, że rząd PiS zdecydował o podniesieniu pensji nauczycieli, podczas gdy przez kilka lat takich podwyżek nie było. W budżetowym roku naszych poprzedników 2014, 2015 i budżetowanym przez naszych poprzedników 2016, w 3 poprzedzających nasze rządy latach wynagrodzenia nauczycieli rosły o 0%. Gdzie wtedy był pan przewodniczący Broniarz, związki zawodowe? Zapytajmy się, gdzie wtedy byli? Ten wzrost był 0%. Tymczasem w ostatnich 18-20 miesiącach, a jak weźmiemy jeszcze 2017 rok, ten wzrost będzie przewyższał 17%. Premier zaapelował też do związków zawodowych nauczycieli o ostudzenie emocji. Żadną miarą nie powinno dochodzić do takiego szantażu moralnego, na jaki pozwolił sobie pan przewodniczący Broniarz, gdzie groził rodzicom, groził uczniom. W takim języku absolutnie nie powinno, nikt nie powinien mówić i nie wyobrażam sobie, żeby do czegoś takiego doszło. Ja sądzę, że można dojść do porozumienia. Egzaminy muszą się odbyć, bo to jest prawo uczniów i uczniowie nie powinni ucierpieć tutaj. Będziemy robili wszystko, żeby te egzaminy się odbyły. Związek Nauczycielstwa Polskiego zapowiada na 8 kwietnia rozpoczęcie bezterminowego strajku. Kartki dla kombatantów z życzeniami z okazji zbliżających się świąt wielkanocnych. W tym roku przygotują dzieci ze szkół podstawowych w Ząbkach i Brzozowie Starym. 7. edycja akcji za pół godziny rozpocznie się w Belwederze. Adresatami dziecięcych życzeń będą weterani mieszkający w Wielkiej Brytanii. W poprzednich edycjach kartki trafiały do kombatantów w Kanadzie, Francji, Stanach Zjednoczonych i Australii. Są to ludzie, którzy teraz mieszkają daleko od ojczyzny, a którym zawdzięczamy to, że żyjemy w wolnej, niepodległej Polsce. To ludzie, którzy walczyli w czasie II wojny światowej, a po wojnie najczęściej nie mogli wrócić do kraju, mówił podczas poprzedniej edycji akcji prezydencki minister Adam Kwiatkowski. Dzieci przygotowują własnoręcznie kartki 2 razy w roku z okazji Wielkanocy i Świąt Bożego Narodzenia. W ubiegłym roku dodatkowo w 100. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Sylwia Białek, Polskie Radio. Polska ma dziś przedstawić w Brukseli listę działań naprawczych w ubojniach. Oczekuje tego Komisja Europejska w związku z doniesieniami o nieprawidłowościach. Także dziś w Brukseli dojdzie do trójstronnego spotkania unijnego komisarza do spraw bezpieczeństwa żywności i ministrów rolnictwa z Polski i Czech. Rozmowy mają dotyczyć nadzwyczajnych czeskich kontroli wołowiny sprowadzanej z naszego kraju po wykryciu w niektórych partiach salmonelli. Komisja Europejska wprawdzie uznała, że czeskie kontrole są niewspółmierne do zagrożenia i zażądała ich zniesienia, ale i od Warszawy domaga się wyjaśnień i konkretnych działań naprawczych. Chodzi o reputację Polski i pokazanie, że poważnie traktuje ona tę sprawę, mówił kilkanaście dni temu unijny komisarz do spraw bezpieczeństwa żywności po rozmowie telefonicznej z polskim ministrem rolnictwa. Po ujawnieniu skandalu z nielegalnym ubojem w jednej z polskich rzeźni do naszego kraju przybyła grupa unijnych inspektorów. Eksperci wykryli nieprawidłowości w dokumentacjach prowadzonych przez ubojnie, skrytykowali zbyt niskie kary dla osób dopuszczających się oszustw, wskazali na braki kadrowe i niedofinansowanie służby weterynaryjnej. Teraz komisja zapowiedziała drugą kontrolę, która początkowo miała dotyczyć tylko rynku drobiu, ale właśnie w związku z zastrzeżeniami Czech została rozszerzona o rynek wołowiny. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. 5 lat temu Władimir Putin i krymscy separatyści podpisali traktat o włączeniu Krymu do Rosji. Na tej podstawie wszczęta została procedura oderwania półwyspu od Ukrainy. Działania Władimira Putina potępił niemal cały świat. Na początku marca 2014 roku rosyjscy żołnierze w mundurach bez oznakowań zajęli na Krymie strategiczne obiekty ukraińskie. Jednostki rosyjskiego specnazu wspierały i ochraniały prorosyjskich separatystów przejmujących władzę na Półwyspie. 16 marca Rosja zorganizowała na Krymie nielegalne referendum, w którym według danych podawanych przez stronę rosyjską blisko 97% głosujących opowiedziało się za włączeniem Półwyspu do Federacji Rosyjskiej. Dzień później prorosyjscy separatyści podjęli uchwałę o niepodległości Krymu, a

Kłaniam się także i wszystkim państwu. Trudną rolę ma pan po tej konferencji. Często jest pan zapraszany w charakterze nie tylko komentatora, ale również kogoś, kto stanowiska Kościoła ma bronić, czy też może lepiej powiedzieć je tłumaczyć. Ta konferencja prasowa episkopatu zamyka trudny temat, czy też wręcz odwrotnie, właśnie dyskusję otwiera? No, ani nie zamyka, ani nie otwiera. Ja myślę, że ten raport jest ważnym wydarzeniem, dlatego że dowiadujemy się, po raz pierwszy dowiadujemy się, dotąd były różne spekulacje, jaka skala tego przestępczego, trzeba powiedzieć, zjawiska dramatycznego jest faktycznie w Kościele. Ten raport jest krokiem, moim zdaniem, jak najbardziej w dobrym kierunku, bowiem pokazuje, że Kościół w Polsce chce być przejrzysty, transparentny, nie chce, jak to się mówiło kiedyś publicystycznie, niczego zamiatać pod dywan, kładzie karty na stół i jednocześnie ma świadomość, bo o tym była też mowa na tej konferencji, że dużo, dużo jest do zrobienia, żeby tą sprawę wyczyścić. A nie ma pan takiego wrażenia, że to się stało? Owszem, należy to doceniać, dyskutować o tym, ale stało się w takich okolicznościach bardzo niechętnych. Nie jest tajemnicą, że Tomasz Sekielski, publicysta, na kwiecień planuje premierę internetową filmu długo przygotowywanego, na produkcję którego złożyli się internauci, filmu o pedofilii wśród polskich księży. Myśli pan, że chodziło o to, by tę datę premiery tego filmu wyprzedzić, stąd decyzja episkopatu o konferencji? Nie, decyzja episkopatu o tej konferencji zapadła, z tego co pamiętam, we wrześniu ubiegłego roku podczas zebrania plenarnego w Płocku, w ramach konsekwentnych, różnych, wielopłaszczyznowych, trzeba powiedzieć, działań podejmowanych w ramach właśnie walki z tąże pedofilią. Tu trzeba znowuż powiedzieć, że praca trwa już od ładnych kilku lat. W 2014 roku polscy biskupi przyjęli specjalne, bardzo rygorystyczne, trzeba podkreślić, wytyczne postępowania wobec takich przypadków, zgodnych absolutnie w 100% z normami, jakich rządy, jakich wymaga Stolica Apostolska. Mm-hmm. I tam to jest określone jako jedna z największych zbrodni, jakie się może zdarzyć w Kościele. Każdy taki przypadek musi być analizowany, musi być zgłaszany do Kongregacji Nauki Wiary, do Watykanu, musi być podejmowane postępowanie, które, jeżeli wina zostanie oczywiście udowodniona, kończy się karami kościelnymi. Jest też obowiązek współpracy bliskiej z prokuraturą, czyli z państwowym wymiarem sprawiedliwości. I tu trzeba powiedzieć, że owszem, takich przypadków, tak jak cytował na początku, zgłoszeń było 382, odnotowanych oczywiście, tych ofiar, które się zgłosiły, ich jest sobie rzeczywiście 625. Natomiast wyrokami sądów kościelnych zakończyło się 242 sprawy. Czyli można powiedzieć, jak pan użył tego sformułowania, że tylu a tylu jest pedofilów w Kościele, czyli, że tak powiem, skazanych jest 242. Tak. Oczywiście to jest o 242 przypadki i osoby za dużo. Papież Franciszek, który wielokrotnie wypowiadał się na temat pedofilii wśród księży, powiedział m.in. echo cichego krzyku dzieci, które zamiast znaleźć ojcostwo przewodników duchowych, znalazły oprawców, wstrząśnie sercami znieczulonymi obłudą i władzą. Mamy obowiązek uważnie słuchać tego stłumionego, milczącego krzyku. Czy wstrząśnie pana zdaniem? Jakie mogą być następstwa tej konferencji wśród wiernych? Wśród wiernych, ja myślę, ja też należę do tego zbioru, myślę, że pan również, są takie, że trzeba się z troską odnosić do Kościoła, to jest jedna rzecz, a druga rzecz, wszystko zrobić, i to zdanie podzielają też księża biskupi, żeby tego problemu nie było, żeby nie było przestępstw w Kościele, i to tym bardziej wołających o pomstę do nieba, trzeba powiedzieć, krzywdzenia najbardziej niewinnych osób, czyli dzieci, które nie mogą się obronić, czy młodzieży. I te normy, ja mam nadzieję, że będą coraz bardziej rygorystyczne. A poza tym warto powiedzieć, że każda polska diecezja, w tej chwili już niektóre to zrobiły, a reszta pracuje nad tym, przygotowuje specjalny program prewencji, czyli szkolenia wszystkich wychowawców kościelnych, księży, siostry zakonne, osoby świeckie, te, które pracują z młodzieżą, żeby uwrażliwiać ich na ten problem, jak chronić właśnie dzieci i młodzież. To jest to jest taka naturalna, panie redaktorze, droga dla katolika, czyli spowiedź, żal za grzechy, pokuta. Załóżmy, że jesteśmy po spowiedzi. Czy był żal za grzechy? Bo wielu osobom pytam tego żalu takiej refleksji, a słów podczas konferencji zabrakło. Co więcej, padły słowa o problemie ogólnospołecznym, co niektórzy uznali za taką niezręczną próbę rozmiękczania problemu, pewnego uniku. Był ten żal? Był żal i żal jest wielokrotnie wyrażany. Na przykład kilka dni przed tą konferencją, dosłownie 8 marca, czyli tydzień wcześniej, we wszystkich polskich diecezjach i to w bardzo dużej ilości świątyń, poczynając od katedr, ale idąc dalej, były specjalne liturgie pokutne w formie Drogi Krzyżowej, bo to jest okres Wielkiego Postu, gdzie podczas każdej padały te słowa: prosimy o przebaczenie, przyznajemy się do grzechu, modlimy się, no, żeby więcej tego grzechu nie było oczywiście. Więc ta, przeproszenie pada naprawdę wielokrotnie. Jesienią z kolei było opublikowane stanowisko episkopatu, bardzo mądre, warto do niego zajrzeć, to było w listopadzie, no, gdzie znowuż pada bardzo mocno to słowo przepraszam i że chcemy też zadośćuczynić ofiarom za te grzechy. Oczywiście. Ale niektórzy przy tej okazji, po tej konferencji przywołują słynną sprawę molestowanej, gwałconej, sprawa poznańska. Ja również zajrzałem do tej sprawy, bo zakończyła się ta sprawa 13-latki więzionej, brutalnie gwałconej przez księdza Towarzystwa Chrystusowego. To straszna sprawa, bo ksiądz gwałcił, był niedoszłym ojcem dziecka nastoletniej, niedoszłym, bo zmusił do aborcji. W jego komputerze znaleziono treści pedofilskie. Sąd apelacyjny w Poznaniu podtrzymał wyrok sądu pierwszej instancji, zatem 1 000 000 złotych zadośćuczynienia, dożywotnia renta także, dla dorosłej dziś kobiety. Nie brak jednak głosów oburzenia po tym, jak towarzystwo odwołało się po pierwszym wyroku. Pamięta pan tę sprawę? Może towarzystwo powinno porzucić możliwość apelacji? Być może powinno, natomiast no, towarzystwo pewnie wynajęło kancelarię prawniczą i wszystkie kancelarie prawnicze tak działają, że jak jest wyrok, no to jest odwołanie do instancji wyższej. No to jest normalna droga dla prawników, ale trzeba powiedzieć, że towarzystwo, już ten właśnie Towarzystwo Chrystusowe z Poznania, to odszkodowanie w wysokości 1 000 000 złotych zapłaciło. Bez mrugnięcia okiem zapłaciło, więc to też trzeba no odnotować. Potępiając czyny tego kapłana przestępcy, no trzeba docenić jednak tą gotowość do zadośćuczynienia. Raport o molestowaniu seksualnym przez katolickich duchownych ukazały się, jak wiemy, w wielu krajach. Zgodnie z raportem na przykład Episkopatu Niemieckiego, od 1946 do 2014 roku w Niemczech odnotowano 3677 przypadków wykorzystywania seksualnego małoletnich przez księży. Przestępstw dopuściło się 1670 duchownych. No na tym tle skala zjawiska u nas jest oczywiście zdecydowanie mniejsza, no ale raport naszego Episkopatu, przypomnijmy, jest od roku 90, a ilu przypadków nie znamy? Ile ofiar nie poskarżyło się nikomu, kto to ujawnił? Fundacja Nie Lękajmy Się uważa, że ta liczba przedstawiona przez episkopat jest znacznie zaniżona. Znaczy, ona nie jest zaniżona. Jest tam pokazane, jakimi danymi dysponują wszystkie polskie diecezje, 44 diecezji oraz męskie zgromadzenia zakonne, ta kwerenda była zrobiona rzetelnie, no prowadził ją Instytut Statystyki, dobry ośrodek socjologiczny i ceniony na rynku, chociaż no, związany z Kościołem, prowadzony przez pallotynów, więc można powiedzieć, że Kościół ujawnił tą prawdę, którą zna, tą smutną prawdę. Natomiast oczywiście wiemy, możemy domniemywać, oczywiście nie ma tu żadnej pewności, że wiele ofiar, tak jak pan przed chwilą był uprzejmy powiedzieć, obawiało się ujawnić tą prawdę. Zresztą taki jest mechanizm psychologiczny często, że są ofiary, które przez lata się z tym mocują i ujawniają dopiero. Nie są w stanie o tym mówić. Są w stanie o tym mówić, mają bardzo poważne też problemy no, psychologiczne z tym związane. To są głębokie rany. Natomiast powiedzmy też, przypomnijmy, że podczas tej ubiegłotygodniowej konferencji w czwartek padł apel ze strony biskupów, jeżeli są jakieś ofiary, które tego nie zgłosimy, to czekamy. prosimy o zgłoszenie. Apelujemy o to. W związku z tym, oczywiście ta liczba na dziś dzień jest prawdziwa, bo taką znakością i taką był w stanie w swoich archiwach znaleźć. Natomiast ona się może ulec zwiększeniu. Oczywiście temu nikt nie zaprzecza. No zobaczymy, jeżeli ulegnie zwiększeniu, no to ten raport będzie nowelizowany oczywiście za kilkanaście miesięcy. Niemiecki kardynał Reinhard Marx prosił o przebaczenie. Kościół niemiecki wypłaca odszkodowania ofiarom. Pana zdaniem również nasz Kościół powinien wziąć na siebie ten ciężar zadośćuczynienia finansowego? Wydaje się, że Kościół nie chce tego unikać, bo przypominają mi się słowa z konferencji ojca Adama Rzeka, że Kościół chce, aby odszkodowania były hojne, pozwalały ofiarom pokryć koszty leczenia, także koszty prawne. To trzeba powiedzieć tak, że na dziś dzień, w świetle tych wytycznych episkopatów, tak jak powiedział zresztą ksiądz Adam Żak, koordynator do tych spraw w ramach episkopatu, z nominacji episkopatu, Kościół pokrywa na dziś dzień wszelkie koszty leczenia, terapii dalszej, koszty pomocy prawnej tym osobom, jeżeli one sobie życzą takiej pomocy, to wszystko jest pokrywane. To nie jest życzenie, tylko to jest rzeczywistość. Mhm. Natomiast pewna dyskusja dotyczy czego innego, bowiem rzeczywiście Kościół finansowego. Po prostu tak. Każdej z takich ofiar, tak. Z tego co pamiętam, wypłaca sumę chyba 8 000 euro, czy mniej więcej taką. Kościół w Polsce stoi na stanowisku, że gotów jest wypłacać wszelkie sumy, jakie zasądzi sąd. Prawo polskie jest troszkę inaczej ustawione i przede wszystkim na wypłacenie odszkodowania wskazuje się sprawcę, no, który zostaje osądzony i to jest jego elementarny obowiązek, to jest element wyroku zazwyczaj. Natomiast zgromadzenie, tak jak na przykład w przypadku tego Towarzystwa Chrystusowego, Towarzystwa tak. właśnie Poznańskiego Chrystusowego, no może wypłacać, o ile zostanie udowodniona jakaś współwina. No trudno, żeby ktoś wypłacał, nie mając żadnej współwiny. Natomiast jeżeli zostanie udowodniona, to oczywiście tak, to jest jasne. Wrócimy do rozmowy, jeśli pan pozwoli. Przed godziną 13 raz jeszcze Marcin Przeciszewski, szef Katolickiej Agencji Informacyjnej, jest moim gościem. Dziękuję za spotkanie. Pozdrawiam. 22 minuty 23 niebawem po godzinie 12. 7 trójek na początku 22. Czy Kościół państwa zdaniem sprostał wyzwaniu? Za małpa polskieradio.pl, przeciw małpa polskieradio.pl. Panie Jakubie, witam. Halo? A może pan Janusz? A może pan Janusz najpierw, przepraszam. A. Panie Januszu, witam. Tak, kłaniam się. Kłaniam się nisko. Zarówno konferencja, którą oglądaliśmy w całości, niektórzy we fragmentach, jak i cała postawa Kościoła jest obrzydliwa w tej sprawie. Podobnie obrzydliwa jest wypowiedzi katolickich działaczy świeckich. Na przykład, nazwisk nie będę rzucał, ale chodzi o znane małżeństwo katolickich działaczy, o pewnego pana, który w Radiu Maria się wypowiada również, ale na szczęście to nie ma żadnego znaczenia w tej sprawie. A co ma, panie Januszu, znaczenie? Nie ma znaczenia, ponieważ skala tych zbrodni, przestępstw, ich charakter jest tak olbrzymia, że to jest nie do naprawienia w żaden sposób. Tego nie da się odwołać, tego nie da się cofnąć, a zwykłe przepraszam i modlitwa za ofiary nie wystarczy po prostu. Zdaniem pana... To jest sytuacja... jak końcówka Związku Radzieckiego, kiedy było wiadomo, że dochodziło do straszliwych rzeczy, ale nie da się ich odwrócić. Zdaniem pana Andrzeja... Sądzę, że Kościół katolicki w tej chwili jest w sytuacji jak Związek Radziecki u schyłku swojego. Ze względu na rozmiar ta degrengolada, upadek będzie się przeciągał, ale to jest nieuniknione. Pozostaje i pójście w zaparte albo reforma. I w obu przypadkach straty Kościoła będą gigantyczne i zasłużone. Dziękuję. Dajmy szansę innym słuchaczom. Pan Andrzej napisał: jedyną sensowną metodą działania Kościoła w sprawie pedofilii może być tylko natychmiastowe usuwanie z parafii każdego księdza, któremu się taką zbrodnię udowodni. Pan Tomasz. Panie Tomaszu, witam. Dzień dobry, halo. Dzień dobry, witam. Witam pana. Śmiało, panie Tomaszu, słucham. Aha, chciałem powiedzieć w tej sprawie tyle. Słyszę głos ze strony Kościoła, który potępia te wszystkie rzeczywiście obrzydliwe przypadki i godne potępienia. Natomiast przed chwilą też słyszałem pana, który mówił o skali problemu. Mnie bardziej zastanawia inna kwestia. Co dla mnie było wielkim zaskoczeniem z konferencji episkopatu, sam dowiedziałem się, że jakby ta kwestia pedofilii w kościele to jest skala 1% przypadków pedofilii w Polsce. Mhm. I mnie zastanawia, ponieważ już od 2014 roku problem przewija się pewnie w mediach w ogóle, generalnie słyszymy o nim, to dlaczego przez te 5 lat jakby ta druga strona, trudno mówić o stronie, o tych 99%, jakby nic się nie mówi w sensie, żeby samym zjawiskiem też się zająć. Po prostu tylko Kościół się tym zajmuje w sensie swoich struktur i jakiegoś rozliczenia, przepraszania, zajmowania stanowiska, a 99% przypadków pozostaje, w akceptacji jakby elity, czy to intelektualne, czy medialne, w ogóle sprawy nie podejmują, kompletnie omijają temat. Pan Piotr napisał, odpowiedź na tak postawione przez pana pytanie brzmi nie. Biskupi są tak zszokowani tym, że po raz pierwszy musieli publicznie przyznać się do negatywnych zjawisk w gronie swoich funkcjonariuszy, że ofiary własnych przewin przeprosili tak, aby jeszcze bardziej je obrazić. Pan Cezary. Panie Cezary, witam pana. Dzień dobry, halo. Dzień dobry, witam pana redaktora. Witam. Ja może w dwóch króciutko sprawach. Pierwsze, wspomniał pan redaktor o wyroku poznańskim, tamtej sprawie poznańskiej. Tak. I byłym księdzu z Towarzystwa Chrystusowego. No więc tak. Po pierwsze, w tej sprawie na tyle było dużo znaków zapytania, że powiem, że sam wyrok sądu był co najmniej dyskusyjny, tak powiem, bo na tyle tam, mówię, jest kwestii niewyjaśnionych, które sąd tak bardzo dowolnie sobie zinterpretował, że to wymagałoby naprawdę bardzo głębokiej analizy. Natomiast protestuję... Dodajmy, panie Cezary, że dwóch sądów, bo sąd pierwszej i drugi instancji. Ale mówię już o tym, który apelacyjnym, który zatwierdził wyrok pierwszej instancji. Tak. Natomiast protestuję z całą, że tak powiem, mocą przeciwko odpowiedzialności zbiorowej. Zróbmy taki eksperyment myślowy, czy jeżeli mamy towarzystwo, czy linie lotnicze i pilot bądź stewardess na przykład gwałci pasażera bądź pasażerkę, to czy odpowiada linia lotnicza, czy konkretnie... Może. Od razu panu odpowiem, że tak. Jeśli by udowodni się przed sądem, że na przykład takie towarzystwo, czy linia lotnicza, skoro posłużył się pan tym przykładem... Nie zgadzam, dokończę, nie ma czegoś... Dokończę nie... tylko, ale dokończę, panie Cezary. Ta linia na przykład tuszowała, zatajała, utrudniała, nie zgłaszała, zupełnie... nie przedstawiała dowodów, która powinna przedstawić, wtedy sąd może uznać, że ponosi współodpowiedzialność, tak? To jest zupełnie inna sprawa, bo to jest wtedy jakby współsprawstwo, czy jakby pomocnictwo, natomiast czy utrudnianie śledztwa. Natomiast na pewno nie można obciążać tutaj, nazwijmy to, zgromadzenia za pojedynczy czyn, który nijak się... Na ten temat kiedyś w Trójce już dyskutowaliśmy. Sąd zajął, jak wiemy, inne stanowisko od tego, które pan prezentuje 28 minut po południu. Jakub Kiersnowski, prezes Klubu Inteligencji Katolickiej w Warszawie. Kościół w Polsce z problemem przemocy seksualnej wobec nieletnich i małoletnich myślę, że radzi sobie zbyt wolno i za mało empatycznie. I to taka podstawowa kwestia, że takie ukierunkowane działania powinny być na osoby skrzywdzone, a mniej na działania instytucjonalne. I oczekiwałbym po prostu zwykłego słowa przepraszam, takiego ponawiania zaproszenia do tego, żeby te osoby się zgłaszały, zapewnienia im bezpiecznych warunków przy zgłaszaniu się. Wiemy, że to są bardzo delikatne sprawy i te osoby naprawdę muszą czuć się bezpiecznie, żeby móc taką swoją traumę zgłosić, tak? No i oczekiwałbym takiego bardzo wyjścia w kierunku osób skrzywdzonych, tak? Pokazania im, że to one są teraz najważniejsze, nie przedstawiania liczb, nie mówienia, że to jest tylko, tak jak słyszeliśmy, 0,3% wśród osób, prawda, skazanych za przestępstwa pedofilne to są księża, to nie tym językiem, tak? Bo to jest po pierwsze wierzchołek góry lodowej, jak wiemy, a po drugie, pokazuje to pewne takie marginalizowanie problemu. Pan Marian, panie Marianie, witam, halo. Witam pana. Oceniając sytuację, Kościół jest bardzo... Jest bliżej bardzo mikrofonu, panie Marianie, proszę, dobrze? Bardzo dobra decyzja Kościoła, wspomagane Kościół jest wspomagany tutaj przez media, bardzo, bardzo wyraźnie. Media poszukują głównie przypadków wśród księży, bo jeżeli patrzymy na statystyki, w świecie sytuacja jest raczej gorsza. W Anglii na przykład w ciągu dwóch ostatnich lat 50 tysięcy przypadków, statystyki policyjne podają. I w innych krajach sąsiadujących z Polską podobnie jest sytuacja w tym zakresie bardzo trudna. Dotyczy to środowisk poza kościelnym głównie, bo w kościele to jest ułamek procenta. Tak, pan mówi o skali większej, szerszym zjawisku. Co na to pan Krzysztof? Panie Krzysztofie, witam. Halo, dzień dobry. Witam serdecznie, panie Kubo, ponownie witam słuchaczy. Panie Kubo, nie spełnił Kościół swoich, tego nie spełnia i prawdopodobnie nie spełni. To jest to, co ten pan wcześniej też już mówił, że w tym momencie to już jest tak duże. Ja tylko zastanawiam się, dlaczego wszystko idzie w zaparte. Dlaczego wszyscy już o tym mówią. Kościół się w jakiś sposób przyznaje, a cały czas ci ludzie, ci księża są gdzieś chowani po różnych parafiach. Nie ma konkretów takich, że tak jest, musimy z tym skończyć, tych księży usunąć po prostu, zacząć wszystko od nowa. Ja nie rozumiem tego. Tego panu, jak słyszę, zabrakło. Dziś pytanie, czy Kościół sprostał wyzwaniu 7 trójek na początku 22. Jeszcze pani Grażyna. Pani Grażyno, halo? Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry, pani. Usłyszałam kiedyś takie zdanie, że nie da się zadość uczynić zła. To, co robili księża od wieków, pozostawia spustoszenie w psychice człowieka na całe życie. Ja jestem już osobą bardzo dorosłą, 10 lat temu chodziłam na religię i były różne zachowania księdza, świętej pamięci już nawiasem mówiąc, ale wszystko zależy od reakcji dzieci i dorosłych. Dziewczyny poskarżyły po prostu rodziców, reakcja była natychmiastowa i ksiądz zaprzestał tych dziwnych zachowań. Dziękuję bardzo, do widzenia. Bogumił Łoziński, gość niedzielny. Wyzwanie jest tak duże i trwało tak długo, że z momentu, kiedy Kościół zajął się tym problemem na poważnie, czyli od końca lat 90. minęło kilkanaście lat i cały czas trwa proces pokonywania tego przestępstwa. Także to jest proces. Pytanie jest sobie, jak sobie radzić, prawda? Czy dostatecznie, czy niedostatecznie. Każdy przypadek zbrodni na dziecku to jest jeden przypadek za dużo, więc na pewno można powiedzieć, że źle, że to się w ogóle dzieje. Natomiast z drugiej strony, już nie można powiedzieć, że Kościół nic nie robi. Ta lista spraw, które Kościół podjął, jest bardzo długa. Od norm, które są na poziomie Stolicy Apostolskiej, one się zaczęły w 2001 roku od Jana Pawła II. Te normy dotyczące postępowania kanonicznego w przypadku takich przestępstw pedofilii. Te normy były wielokrotnie nowelizowane i przez Benedykta XVI i Franciszka, aby usprawnić procesy. To nawet takich zaleceń Franciszka był usuwać biskupów przełożonych, którzy brali udział w procederze ukrywania tego grzechu. Najważniejsza rzecz to jest jakby diametralna zmiana akcentów, to znaczy o ile rzeczywiście przez lata dobro Kościoła rozumiano w ten sposób, że nie wolno ujawniać tych rzeczy, na pierwszym miejscu je wystawiano dobro księdza, którego należało chronić, o tyle po ostatnich latach to zupełnie jakby się zmieniło i na pierwszym miejscu stawiane są ofiary, pomoc tym ofiarom. 27 minut do 13. Rozgoryczony katolik, ktoś tak podpisany napisał: Kościół w Polsce pokazał, że jest skostniały, broni siebie jako instytucji. Nie ma zamiaru bronić skrzywdzonych. Po konferencji miałem wrażenie, że to, przepraszam, było tylko kolejną próbą obrony. Mariusz Milewski jest moim gościem, Fundacja Nie Lękajcie Się. Witam pana, dzień dobry, kłaniam się. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Co pan pomyślał po konferencji biskupów w sprawie pedofilii? Wreszcie rozpoczynamy proces katarzis, oczyszczenia? Niestety nie rozpoczynamy. Po słowach arcybiskupa Jędraszewskiego widać, że trzeba rozmyć temat, trzeba pokazać pedofilię wszędzie, tylko nie w kościele. I się zastanawiam nad jedną bardzo istotną rzeczą, czy jak Bóg chce pokarać, to odbiera rozum. Bo to, co mówił arcybiskup Jędraszewski, właśnie o tym świadczy. Marek Lisiński, szef Państwa Fundacji, na gorąco po konferencji mówił, to było straszne, brak szacunku dla społeczeństwa, ale przede wszystkim dla ofiar to wstyd. Co mógł zatem jeszcze zrobić episkopat? Czego pan by oczekiwał? Ja oczekuję zdecydowanych działań. Usunięcia księży, którzy są sprawcami tych to jest w ogóle priorytet, i ukarania tych, którzy ukrywają. Tylko, panie redaktorze, jak można ukarać siebie, bo przecież arcybiskup Jędraszewski jest w to zamieszany, sam ukrywał wszystkie działania związane z arcybiskupem Pecem, no to musiałby się sam usunąć. Więc jest krycie, jeden drugiego kryje, ofiary są spychane na margines, że my atakujemy Kościół, my chcemy sprawiedliwości, nie atakujemy Kościoła. Jak ma się ten raport, który usłyszeliśmy, raport ogłoszony przez księży biskupów do danych zbieranych, gromadzonych przez państwa fundację? Ma się nijak niestety, bo to, co jest zawarte w raporcie kościelnym, to jest ułamek procenta, który jest tych wszystkich przestępstw. A skąd to wiemy? Ale wiemy to nawet stąd, że patrząc na raport Fundacji Nie Lękajcie Się jest zupełnie inny. Ale bardzo istotna rzecz. W Watykanie kardynał z Niemiec powiedział, że dokumenty nie były tworzone albo były niszczone. Więc ojciec Jacques zresztą o tym powiedział, że dane są tylko od 1990 roku. Tak. Kościół bardzo się bał tworzyć takie dane z tego względu, że byłyby wykorzystane przez władze. No, ta obawa w czasach PRL-u w zasadzie jest do pewnego stopnia zrozumiała. Tylko trzeba, myślę, pochylić się nad ofiarami. Mamy rok 2019, Kościół idzie w zaparte. Arcybiskup Jędraszewski mówi tak przerażające rzeczy, że ja się zastanawiam, gdzie w tym wszystkim jest sens? Gdzie w tym wszystkim są ofiary? Trzeba wybaczyć i pomagać sprawcom? No, to są chyba rzeczy, które nie powinny paść z ust tak wysokiej rangi duszpasterza kościelnego. Pana zdaniem ta rzeczywista liczba, o czym pan wspomniał, liczba ofiar, może być większa? Ja powiem w ten sposób. Ona nie może być większa, ona jest większa. Ofiary się dopiero odzywają, dopiero wychodzą. To jest dopiero wierzchołek góry lodowej. O tym mówił ojciec Jacques, który doskonale sobie zdaje sprawę, jak wygląda ukrywanie pedofilii. On zresztą mówił o tym, że on ma bardzo trudny orzech do zgryzienia, że on spotyka się z niezrozumieniem. Jeżeli Kościół nie będzie chciał się oczyścić, no to będzie dalej zakłamany. A Kościół chyba ma swoją misję głoszenia prawdy. A w tym wypadku Kościół niestety idzie w zaparte, kłamie. Szkoda, bo nie o to chodzi. Czy Kościół pana zdaniem powinien by wziąć na siebie również odpowiedzialność finansową, nie tylko taką moralną, na wzór tego, co zrobił episkopat niemiecki, stworzyć taki program pomocy? Oczywiście, z tego względu, że w wielu przypadkach, które są mi znane i nawet w mojej sprawie, Kościół robił wszystko, żeby księdzu, który gwałcił, który molestował, nie spadł włos z głowy. Albo był przenoszony, albo był ukrywany. Przecież wiemy to doskonale nawet z doniesień medialnych. Pan również jest ofiarą? Tak. Trauma została do dziś? Oczywiście. Została do dziś. Powiem więcej. Kościół próbuje za wszelką cenę uciszyć nas tym, co się mówi. To, co powiedział arcybiskup Jędraszewski i to, co powiedział arcybiskup Gądecki, jest pokazaniem społeczeństwu: słuchajcie, oni nie mają racji, my jesteśmy wielcy, mamy rację, a nikt ze strony episkopatu nie pochylił się nad ofiarami. Do tej pory, a już mija prawie 6 lat, nikt z nami nie chce się spotkać, unikają spotkania. Ja powiem szczerze, ja mam ponad 20 maili, które pisałem z sekretarzem przewodniczącego, gdzie jedni mówili, że jest spotkanie, a sekretarz przewodniczącego o tym spotkaniu nie wiedział. Mówimy miał do niego dojść. Mówimy o spotkaniu przedstawicieli episkopatu z przedstawicielami fundacji Nie Lękajcie Się. A w pana przypadku wiadomo, co stało się z tym księdzem, który dopuścił się molestowania? Panie redaktorze, dopiero po po mojej uporczywej walce o sprawiedliwość, która skończyła się w 2019 roku, w lutym, po ogłoszeniu Sądu Najwyższego. Ksiądz został tak naprawdę suspendowany i trafił do więzienia. A przez wiele lat był przeniesiony na inną parafię. I to można sprawdzić w internecie. A wrócimy do rozmowy, jeśli pan pozwoli, przed 13. Mariusz Milewski, Fundacja Nie Lękajcie Się, jest państwa gościem. 20 minut do 13. Pani Marzeno, witam. Halo, dzień dobry. Dzień dobry, witam. Dzień dobry, witam. Ja mam ponad 50 lat, ale był taki moment w moim życiu, mając 11 lat, doznałam tego złego dotyku ze strony księdza. Księdza, który był bardzo szanowany, on już nie żyje, proboszcza zresztą. On wykorzystał taką sytuację, gdzie moja mamusia akurat się rozwodziła i tak zapraszał mnie, bo tam byłam, miałam też religię. To taki klasztor na obrzeżach Polski w Bieszczadach. I ja tam doznałam tego pod taką przykrywką, że mi zrobili zdjęcie i tak dalej. Ja potrzebowałam bardzo kontaktu z kimś, kto jest ciepły. To była trudna sytuacja życiowa, alkoholizm w mojej rodzinie i tak dalej. I ja doznałam tego dotyku, który był dla mnie, to było, ja pamiętam, że to było po prostu tak, jakbym ja zrobiła się z betonu. I to do dzisiaj jest. Ja mając 32 lata, powiedziałam mojej mamusi, że to się stało, że to taka była sytuacja. Moja mamusia mi nie uwierzyła. Zakopała tą sprawę. W związku z tym, ja myślę, że problem jest duży, dlatego, że dobrze, że wyszedł, nie? Ja się bardzo cieszę. Mi jest trudno o tym mówić. Ja nigdy o tym nie mówiłam. Są dwie osoby na ziemi, które o tym gdzieś tam wiedzą. I to było za trudne. To był paniczny strach. Taki strach, który ja miałam przed ojcem, który się awanturował po pijaku, nie? I ten strach został. Ja nie ufam ludziom. Nie ufam sobie, nie ufam ludziom. Nie jestem w stanie zaufać. Bo wiem, że pod przykrywką naprawdę ludzi gdzieś tam postawionych na świeczniku kryją się najgorsze instynkty, często gęsto w stosunku do dziecka. I myślę, że problem jest, że trzeba go otworzyć. Ja bardzo szanuję księży. Stąd dzisiejsze, pani Marzeno, pytanie. Czy Kościół sprostał wyzwaniu? Pan Leszek napisał drobne uzupełnienie. Towarzystwo Chrystusowe wniosło kasację od wyroku, czyli gehenna pokrzywdzonej nie zakończyła się. Pan Kazimierz jeszcze. Panie Kazimierzu, witam. Halo, dzień dobry. Dzień dobry, panie. Dziękuję, pani Marzeno. Panie Kazimierzu, troszkę bliżej mikrofonu, głośniej. Słucham pana. Tam słuchaczy. O, teraz lepiej. Ja jestem katolikiem wierzącym i chcę powiedzieć jedno. Wstyd mi za moich biskupów. Pan Mateusz z nami. Panie Mateuszu, witam. Halo. Dzień dobry, panie Kubo. Dzień dobry. Bardzo dobre pytanie. No moja odpowiedź jest bardzo prosta. Oczywiście nie jest prosta, co było widać na żenującej konferencji. Ale myślę, że może to jest temat na jakiś następny program. Trzeba by postawić pytanie, czy państwo sprostało tej sytuacji. Mm-hmm. Bo pytanie lisa, czy nabroił w kurniku, jest jakby, wie pan, trochę poza logiką. Oczywiście lis powie, że może troszeczkę, ale w zasadzie nie ma o czym mówić. Więc mnie jako obywatela i człowieka o takich republikańskich przekonaniach i patriotyzmie raczej konstytucyjnym niż tym takim bardziej nadętym, mm-hmm, interesuje, co robi państwo w tej kwestii. Państwo powinno wyjąć spod przedawnienia tego typu zbrodnie i zacząć regularnie ścigać wszystkich winowajców. Przecież to nie ma znaczenia, czy facet chodzi w sukience, czy w spodniach, w koloradce, czy w koszuli rozpiętej. Jeżeli jest przestępcą, to należy go ścigać. A ja słyszę, że państwo ma to w nosie. Wszystkie partie poza wiosną kucają przed Kościółkiem i są bardzo miłe i nie chcą iść na wojnę z Kościółkiem, a Kościółek sobie, wie pan, no to nie ma sensu. No negocjowanie czy rozmawianie z firmą, która jest winna takich nadużyć i co ta firma w tej kwestii zrobi? Mnie to nie interesuje. I mnie interesuje jako obywatela, co państwo zrobi z firmą, która popełnia przestępstwa. To padło. Pan Bogdan napisał, episkopat gra na czas. Jak tu można mówić o sprawiedliwości? Wierni wierzą i to wystarczy. Jeszcze pan Józef. Panie Józefie, witam. Halo. Dzień dobry, pozdrawiam. Trójeczkę. Dzień dobry, witam. Ja tak przysłuchuję się tej audycji. I mając doświadczenia lat 90., koniec 80., jeździłem z młodzieżą, grając i tam na tych różnych spotkaniach religijnych. Jak patrzyłem na zachowanie młodzieży, ale głównie dziewczyn, 15, 16, 17 latek, wobec tych księży młodych, to naprawdę uważam, że wina nie jest sama po stronie jednego, tylko wina też jest po stronie rodziców, jak tłumaczą dzieciom, jak i oni są prowokowani. Niektórzy były w takiej sytuacji, że szli do samochodu spać. Ja to wszystko obserwowałem, a nie jestem za tym, żeby nie karać, bo trzeba karać i uważam indywidualnie. Kto się czegoś dopuścił, chłopie, występujesz z zakonu czy z kapłaństwa, idziesz pracować i płacisz. I jestem za tym, ale z drugiej strony też odpowiednia presja rodziców na młodych ludzi, na młode dziewczyny, odpowiednie zachowanie wszędzie. To działa w dwie strony. Wiadomo, że ci księża są odpowiednio przygotowani do tego, żeby się tak nie zachowywać, ale jak ja patrzę jako młody człowiek, który w tamtych czasach na to wszystko, to naprawdę wina leży po obu stronach. Dziękuję, kłaniam się. Pan Miłosz przypomina, że w Biblii nie ma słowa o celibacie. Gdyby Kościół kierował się Słowem Bożym, gdzie zapisane jest, kim powinien być biskup, mąż jednej żony, ojciec, być może nie miałby problemów z podobnymi patologiami jak pedofilia. Sebastian Klauziński, portal OKO.press. Na przykład mieliśmy w poprzednim roku na przykład premierę filmu Claire, to Kościół wydał kodeks dobrych zachowań. Kiedy mieliśmy później na przykład publikację mapy kościelnej pedofilii, no to na przykład episkopat czy poszczególne archidiecezje wydawały takie kodeksy dobrych postępowań. No i tak samo teraz po prostu to jest jakaś taka kolejna odpowiedź po prostu Kościoła na to, żeby pokazać, że coś robimy. A już jeśli chodzi o ten sam raport, to moim zdaniem nie można go w ogóle porównywać z tymi publikacjami zachodnimi w Stanach Zjednoczonych, w Irlandii, w Niemczech, ponieważ tam nad tymi raportami pracowały albo komisje złożone z ekspertów, albo pracowali tam przedstawiciele państwa. Były tam osoby dopuszczone spoza Kościoła, które pracowały często przez wiele lat i efektem tego były takie raporty, które miały, nie wiem, kilkaset, kilka tysięcy stron. Natomiast to opracowanie polskiego episkopatu, ono było przygotowywane przez chyba 4 czy 5 miesięcy i ma 11 stron, więc nie można go właśnie porównywać z tymi na zachodzie. I drugi jakiś główny zarzut to jest metodologia, to znaczy w przypadku tego polskiego opracowania po prostu sekretariat episkopatu wysłał ankiety do biskupów ordynariuszy i oni w tych ankietach mieli opisać właśnie te przypadki wykorzystania seksualnego przez księży właśnie z tychże diecezji. Tylko że problem polega na tym, że Konferencja Episkopatu Polski nie jest ciałem zwierzchnim nad żadnym biskupem i Konferencja Episkopatu Polski nie może zmusić żadnego biskupa, żeby jakby wyjawił całą prawdę. 13 minut do 13. Panie Waldemarze, witam pana. Dzień dobry. Halo? Halo, halo? Dzień dobry, słucham pana. Czy to ja, tak? No tak. Słyszę się, dobra. Spokojnie, ciszę trochę radio. Jest, bardzo bym prosił, tak. Wtedy komunikacja będzie łatwiejsza. Okej. Okay. Witam pana. Ja tak na temat tych promili, bo tam wyszło jakieś kurde parę promili, tak? Halo? Pan mówi o relacji procentowej do liczby księży w ogóle chyba, tak? Tak, tak. Mm-hmm. Widzi pan, ja mieszkam na takiej wzorcowej, że tak powiem, wiosce. Do nas się wysyła takich lepszych księży i w ciągu ostatnich 40 lat, jak tu mieszkam, na 6 bodajże, czy 7 księży, 2 było takich nieciekawych, że tak powiem delikatnie. Może wyjątkowe miejsce, może wyjątkowa parafia. Pan co, no nie wiem, parafia jest w Wielkopolsce, jest, że tak powiem, porządna i większość tych księży była fajna. Ci niedobrzy, że tak powiem, byli bardzo szybko, że tak powiem, przenoszeni gdzie indziej. I tak się kończyły te przypadki. Dodzwonił się, proszę państwa, do nas pan Jakub Kiersnowski, który zresztą wystąpił już w naszym programie. Witam pana, panie prezesie, halo. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry, prezes Klubu Inteligencji Katolickiej w Warszawie. Chciał pan coś uzupełnić. Tak, chciałem uzupełnić moją wypowiedź, poinformować, że jako Klub Inteligencji Katolickiej, Laboratorium Więzi i Pracownia Pomocy Psychologicznej, Pracownia Dialogu, uruchomiliśmy telefon wsparcia Zranieni w Kościele. Jest to telefon wsparcia dla osób skrzywdzonych przemocą seksualną w Kościele. Jest to anonimowa, darmowa, empatyczna infolinia. Telefon działa w każdy wtorek od godziny 19 do 22. Strona zranieni.info i to jest nasza odpowiedź jako świeckich na to, co się dzieje właśnie w Kościele i jak sobie tutaj z tym radzimy. Chcemy po prostu wyjść naprzeciw tym osobom, bo tak jak mówiłem w moim komentarzu, jakby najważniejsze są osoby skrzywdzone ofiary przemocą seksualną. Ofiary, także gdybym mógł tylko numer podać, może... Proszę bardzo, chociaż myślę, że... Bardzo proszę. 800 280 900 i zapraszamy, mamy pełne wsparcie psychologiczne, prawne i duszpasterskie dla tych osób. Jeśli dobrze zapamiętałem, 800, 290, 280. Tak? 280. 900. 900. 800, 280, 900. I powtórzmy jeszcze stronę zranieni.info. Bardzo panu dziękuję, tak. Pozdrawiam. Dziękuję za telefon. Bardzo. Pan Waldemar jeszcze na antenie. Panie Waldemarze, witam. Halo? Dzień dobry państwu. Dzień dobry panu. Panie redaktorze. Proszę państwa, my będziemy tutaj przy okazji kolejnego wywołanego tematu deliberować, czy biskupi właściwie ocenili, czy się pokorzyli, czy nie. Proszę państwa, chciałem powiedzieć, że nie ma się co obrażać ani na religię, ani na instytucje, bo i w wymiarze jednostkowym tendencja nam jest potrzebna, i w wymiarze takim wspólnotowym mimo wszystko to nas trzyma. Czasy, jakie będą, tego nie wiemy. Chciałem państwu jakby swoim podzielić się... Kończąc, panie Waldemarze, bo audycja nam się kończy, tak. Rozumiem. Na koniec. Jeżeli chcemy zmian, aby dokonali je biskupi, chodźmy do kościoła, ale nie płaćmy pieniędzy. Wtedy zmiany nastąpią. Pan Wojciech, panie Wojciechu, witam. Halo, dzień dobry. Dzień dobry, panie redaktorze. Krótko, proszę, bo audycja mi się kończy. Witam pana. Krótko, właściwie powiem w ten sposób. Akurat miałem okazję ostatnio przebywać w Australii i w Melbourne przeżyłem pewnego rodzaju szok. Dowiedziałem się o rzeczy następującej. Arcybiskup albo kardynał pochodzący z tego miasta, który od dawna był pracownikiem już właściwie w kurii watykańskiej, wrócił na proces, który mu wytoczono, i został skazany na 6 lat więzienia z obowiązkowym odsiedzeniem kary przynajmniej 3 lat więzienia. 4. Nie wyobrażam sobie, żeby ktoś tak rzetelnie podszedł do sprawy w Polsce. 9, a tak się robi na świecie. 9 Dziękuję. Minut. Pozdrawiam do 13. Halina Bortnowska, publicystka. Posłuchajmy. Zasadnicza rzecz jest taka, że sytuacja zdaje się wymagać bardzo trudnego aktu, głębokiej jakiejś refleksji, ale w końcu uznania tego, że nie sprostali sytuacji i że jeszcze czegoś innego oczekujemy wszyscy. To znaczy daleko bardziej chcemy zobaczyć Kościół pokutujący, wspomagający tych, komu jest wiele winien, niż taki, który udziela nam dobrych rad i stwierdza, że to nie my, nie Kościół, tylko nie wiadomo kto. Ja się czuję zaliczona do tych oczekując, albo też prosząc o pokutę, szczerą naprawę ze swojej strony. Po prostu ta zasadnicza rozmowa się jeszcze nie odbyła. 8 minut do 13:00. Ponownie na antenie pan Mariusz Milewski, Fundacja Nie Lękajcie Się. Witam pana. Witam pana, witam państwa. I czekam jeszcze na połączenie z panem redaktorem Marcinem Przeciszewskim z Katolickiej Agencji Informacyjnej. Pewnie za chwilę o to wyniki naszej sondy dzisiejszej. Czy Kościół sprostał wyzwaniu? 12% internautów trójkowych odpowiada, że tak. 88% twierdzi, że nie. Raport, Mariusz Milewski, raport państwa fundacji został przekazany papieżowi Franciszkowi. Myśli pan, że przeczytał? Ponoć obiecał, że tak, że to zrobi. Ja myślę, że jak najbardziej papież przeczytał, bo jak wiemy, ten raport został podany do publicznej wiadomości przez Biuro Prasowe Watykanu. Mhm. Także na pewno dostępnicy watykanisty się z tym raportem zapoznali. Czym teraz zajmie się fundacja? No bo pewien cel, czyli zmobilizowanie episkopatu do ogłoszenia raportu, został osiągnięty. Co dalej? Dalej walczymy o sprawiedliwość i nasze prawa, bo tak jak powiedziałem wcześniej, nikt z episkopatu się z nami nie spotkał. Czekamy na wyznaczenie terminu spotkania. Ja już teraz nie proszę, tylko żądam spotkania z arcybiskupem Gądeckim i arcybiskupem Jędraszewskim. Żądam wyjaśnień słów, które padły na konferencji prasowej, bo jest to niedorzeczność, to jest pierwsza rzecz. I chciałbym takiej normalnej, spokojnej rozmowy z tymi dostojnikami. Marcin Przeciszewski ponownie z nami. Witamy ponownie. Halo. Witam państwa, witam. Panie redaktorze, myśli pan, czy gdyby nie postawa papieża Franciszka, nie byłoby raportu w wielu krajach, także i w Polsce? Ja myślę, że trzeba powiedzieć o tej postawie, poczynając od Jana Pawła II, który rozpoczął tą walkę z potwornymi przestępstwami pedofilii w kościele. To kontynuował Benedykt, teraz Franciszek. Ja myślę, że nie trzeba aż papieża do tego, żeby Kościół się rozliczał z grzechów. Po prostu Kościół ma świadomość naprawdę i w polskim Kościele stopniowo zmienia się ta świadomość, a myślę, że powinna się zmieniać radykalnie od tej tendencji naturalnej zresztą do obrony własnej, do postrzegania siebie jako pewna korporacja, która musi bronić swojego wizerunku, ku zrozumieniu, że Kościół jest wspólnotą, która ma służyć szczególnie ludziom najsłabszym, a szczególnie tym skrzywdzonym i zranionym. To właśnie ofiary, czyli wszyscy Państwo, ja też bardzo dziękuję za te wypowiedzi, jakie były przed chwilą na antenie, absolutnie powinniście być centrum zainteresowania Kościoła, bo taka jest misja Kościoła, służyć człowiekowi. Ta rola jednak papieża jest ogromna, bo na przykład włoska prasa donosiła, że papież postawił poniekąd ultimatum biskupom Irlandii. W Irlandii według wielu obserwatorów w kościołach jest mniejsza frekwencja po opublikowaniu raportu. Sądzi pan, że u nas może stać się podobnie? Na to pytanie odpowiem za chwilę, natomiast powiem, że papież Franciszek jeszcze wprowadził do prawa kościelnego bardzo ważny przepis, mianowicie, że jeżeli okaże się, że jakiś ksiądz biskup czy przełożony kościelny tuszuje te sprawy, czy ukrywa, czy nie chce ich rozliczać, to może być zdjęty z urzędu i takich przypadków już mamy wiele w kościele w Chile i tak dalej. Natomiast co do Polski... 30 sekund, tak, bardzo proszę. Co do przyszłości, ja myślę, że to nie spowoduje opustoszenia kościołów, dlatego że stanowimy także jako świeccy, czujemy się odpowiedzialni za Kościół, chcemy w nim pozostać i chcemy, żeby realizował do końca swoją misję. Marcin Przeciszewski, Katolicka Agencja Informacyjna. Wcześniej Mariusz Milewski, Fundacja Nie Lękajcie Się. Bardzo panom dziękuję za spotkanie. Dziękuję również. Usłyszymy się, proszę państwa, jutro w południe. Obecność obowiązkowa. Ogłoszenie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Chcesz zainwestować swoje oszczędności? Uważaj, możesz je stracić. Jeśli inwestycje kuszą Cię dużym i szybkim zyskiem, to zawsze oznacza duże ryzyko. Sprawdź ofertę. Nie spiesz się z decyzją i nie podpisuj niczego pod presją. Nawet bardzo ryzykowne inwestycje mogą Ci zostać przedstawione jako bezpieczne. Na przykład lokaty, obligacje, nieruchomości, złoto i diamenty. Uważaj, to Twoje oszczędności. Ogłoszenie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Zapraszamy do reklamy. O, jedwabisty! Sułtanie kaskad promocji, tłusty baranku karmiony mlekiem rabatów, różanopalca różdżko wskazująca złote studnie obniżek na bezkresnych łąkach niskich cen. Tytus, a co ty tutaj tak... A jest prośba, żeby subtelnie zachęcać klientów do klubu MediaMarkt? No to co? Dołącz do klubu MediaMarkt i zgarnij 40 zł na dzień dobry. Czekają nagrody, kupony, rabaty oraz cudowne niespodzianki. Jak ja lubię być w tym klubie. MediaMarkt. Szczęście kocha drapieżników z wzajemnością. Nowa zdrapka Lucky 777 daje im całkiem nowe powody do szczęścia. A na widok debiutującej zdrapki Czarny Koń emocje drapieżników sięgają zenitu. Drapieżnicy cieszą się, jak szczęście im sprzyja, a jeszcze bardziej, kiedy się do nich uśmiecha. Po prostu chcą wydrapać jak najwięcej wygranych. Drapieżnicy kochają zdrapki, więc drap i wygrywaj. Można wydrapać nawet 1 000 000 złotych. Graj w punktach lotto. Podobno Carrefour znaczy skrzyżowanie. Ciekawe czego? Chociażby wysokiej jakości i super cen. Do soboty wybrane makarony Lubella 25% taniej, a jabłka bio 4,49 za opakowaniem. Carrefour. Wszyscy zasługujemy na najlepsze. Jesteś przedsiębiorcą? Zrób dobry interes. Skieruj się do salonu Renault, gdzie czeka na Ciebie. Renault Megane z nowymi, dynamicznymi i oszczędnymi silnikami. Zyskaj nawet 10 tysięcy złotych przy zakupie samochodu z nowego rocznika. Leasing 103% na 3 lata z pełnym odliczeniem kosztów leasingowych. I to jest dobry interes. Sprawdź ofertę Renault dla firm podczas Dni dla Biznesu. Szczegóły oferty w salonach. Mamuś,